Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 7 marca, minęła 6. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzecie miejsce polskich skoczków na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, czwarty dzień z rzędu. Na północy Iraku w stan najwyższej gotowości postawione wojsko i policja. Będzie tam dziś papież Franciszek. Polscy skoczkowie z brązowymi medalami. Biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata w niemieckim Oberstdorfie. Walka trwała do ostatniej chwili, mówi czterokrotny mistrz świata, obecnie jeden z dyrektorów w Polskim Związku Narciarskim, Adam Małysz. Trzeba powiedzieć, że my wywalczyliśmy ten brązowy medal, a nie przegraliśmy złota, bo naprawdę walka była do ostatniego momentu. Naprawdę chłopaki dali z siebie wszystko. Fajnie, że jest medal, tym bardziej, że ta dramaturgia, która była niesamowita, bo tu się wszystko zmieniało. W grze byli również i Japończycy. W zasadzie 5-6 drużyn mogło walczyć o medale. Piotr Żyła, który jest mistrzem świata na normalnej skoczni, zdradził sekret dobrej atmosfery w drużynie. A bo Dodo nam powiedział, że jak będzie medal, to idziemy full gaz. I pójdziemy full gaz. To nie jedyne sportowe sukcesy Polaków w sobotę. Justyna Święter-Setycz zdobiła w Toruniu srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Czwarty dzień z rzędu, około 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż w poprzednią sobotę. Rośnie też liczba zajętych łóżek covidowych. W tej chwili pod opieką lekarzy jest tam ponad 16 tysięcy zakażonych COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli no mamy jeszcze pewien bufor bezpieczeństwa w wysokości około 10 tysięcy łóżek, ale także w tej chwili wydaliśmy polecenie wojewodom, aby zostały uruchomione w tych województwach, gdzie jest dość trudna sytuacja, szpitali tymczasowych. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy zajętych 974 łóżka w szpitalach tymczasowych. Tych łóżek będzie około 7 tysięcy we wszystkich województwach. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 1 800 000 zakażeń koronawirusem, zmarło 45 tysięcy osób. Iracka armia i policja na północy kraju postawione w stan najwyższej gotowości w związku z dzisiejszą wizytą papieża. Franciszek odwiedzi Irbil, Mosul i Karakosz. Wczoraj rozmawiał z najważniejszym szyickim duchownym Iraku. Ajatollah Ali al-Sistani spotkał się z papieżem w świętym dla szyitów mieście Nadżaf. Spotkanie z Ajatollahem al-Sistanim jeszcze przed rozpoczęciem wizyty w Iraku było określane jako najważniejszy polityczny punkt wizyty Franciszka. Obaj duchowni spotkali się w domu szyickiego przywódcy. Dziennikarzom pozwolono jedynie na kilka zdjęć na początku spotkania, ale według mediów al-Sistani miał mówić, że chrześcijanie w Iraku powinni móc żyć w pokoju, tak jak inne grupy religijne. Franciszek poleciał też do starożytnego miasta Ur. Uważane jest ono za miejsce narodzin Abrahama, który jest prorokiem zarówno dla Żydów, chrześcijan, jak i dla muzułmanów. Papież spotkał się tam z przywódcami chrześcijan i muzułmanów w Iraku i potępił ekstremizm dokonywany pod sztandarami religii. Największym bluźnierstwem wobec Boga jest nienawiść wobec braci i sióstr. Wrogość, ekstremizm i przemoc nie pochodzą z religijnego serca, są zdradą religii. Papież upomniał się też o jazydów, którzy w Iraku są mniejszością, a kilka lat temu byli masowo zabijani przez fanatyków z ISIS. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czeskie lwy dla Agnieszki Holland za film Szarlatan. Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna przyznała wczoraj nagrody za najważniejsze dokonanie ubiegłego roku. Czeskiego lwa zyskała Agnieszka Holland. Nagrodę w imieniu polskiej reżyserki odebrał scenarzysta Szarlatana Marek Epstein. Agnieszka Holland w zaprezentowanym nagraniu podziękowała czeskim akademikom, a także producentom i współtwórcom filmu. Reżyser jest tak dobry jak ludzie, z którymi pracuję. Przede wszystkim dziękuję aktorom, bo to oni są sercem tego filmu. Dziękuję wam i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w ciemnych salach, a publiczność będzie nas oglądać. Biograficzny Szarlatan opowiada historię zielarza i uzdrowiciela Jana Mikolaszka, w którego wcielił się Iwan Trojan. Film ten jest czeskim kandydatem do Oscara. Czeskiego Lwa otrzymał również w kategoriach najlepszy film, zdjęcia, dźwięk i męska rola pierwszoplanowa. Najwięcej statuetek Czeskiego Lwa, 6, zdobyła Kraina Cienia Bohdana Slamy. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju będzie dziś pochmurno, choć z przejaśnieniami. Najwięcej słońca synoptycy prognozują na południu. Możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci.

Gorzkie żale po hiszpańsku, gorzkie żale w stylu fado i Diana Świder. Przyznają Państwo, że brzmi intrygująco. No i bardzo spodobały się Hiszpanom. Na początku naszej muzyczno-historycznej opowieści chwilę zatrzymamy się przy tym właśnie fenomenie, który nie miał prawa rozwinąć się poza jeden kościół, a tym bardziej poza jeden kraj. Ponad 300 lat temu, na początku marca, Kościół Świętego Krzyża w Warszawie po raz pierwszy usłyszał muzyczno-teologiczne dzieło nazwane Gorzkie żale. Dzięki nim post w Polsce zyskał nowe oblicze, ponieważ to muzyczne dzieło pomagało w zrozumieniu trudów społecznych, łagodziło ból zarazy, wychodziło naprzeciw potrzebom zmęczonych nieszczęściami ludzi. Czy gorzkie żale w XXI wieku mogą być panaceum na post w pandemii? Taką oto myśl możemy przeczytać na stronie Kościoła Świętego Krzyża. Piątą niedzielę Wielkiego Postu 2020 w niezwykłych okolicznościach panującej pandemii, przy zamkniętych drzwiach bazyliki, po raz pierwszy od 300 lat historii gorzkich żali, księża odprawiali nabożeństwo samotnie. Moment był historyczny. Naszym przewodnikiem po muzycznych dawnych i współczesnych czasach jest proboszcz Kościoła Świętego Krzyża, ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski. Tego nikt z nas się nie spodziewał, że w którymkolwiek momencie na nabożeństwie, które każdego roku gromadzi rzesze wiernych, nagle okaże się, że Kościół z konieczności będzie musiał być zamknięty ze względu na ograniczenia osobowe i że właściwie całość tej liturgii gorzkich żali będziemy przygotowywali my kapłani wraz z siostrami, wraz z posługującymi i kapłanem, który głosi kazania pasyjne. To było niezwykłe. Pusty kościół, potężny bazylika i tylko właściwie ci, którzy przygotowują liturgię. No to było zupełnie nowe doświadczenie i dawało i do dzisiaj daje tak dużo do myślenia. Pytania takie dotyczące najbliższej przyszłości, jak to będzie za tydzień, za miesiąc, czy będzie to trwało dłużej i chociaż już zdążyliśmy się oswoić i w jakiś sposób przyzwyczaić do tego na co dzień, wciąż powraca ten obraz kościoła pustego do odczytania jako pewien znak czasu, sięgania także do historii, bo przecież nie jesteśmy pierwszymi, którzy takich sytuacji doświadczali, chociaż zapewne reakcje były inne. Z pewnością nasze czasy są bardzo ciekawe ze względu na to wszystko, co nam towarzyszy. Niezwykłe osiągnięcia, gdy chodzi o szczególnie informatykę, media. A z drugiej strony pojawia się bezradność, gdy chodzi o sytuację pandemii. Wiele razy w historii pandemii były doświadczeniem i nawet czasy, kiedy misjonarze przybyli do Polski w XVII wieku, w drugiej połowie XVII wieku, to właśnie na zaproszenie Marii Ludwiki Gonzagi, żony Jana Kazimierza, która właśnie w ten sposób chciała zarazić panującym biedą. Wtedy także szerzył się głód, wojny wyniszczały kraj, epidemie i dlatego też misjonarze mieli organizować taką pomoc charytatywną zorganizowaną poprzez bractwa, które wspierały chociażby Bractwo Świętego Rocha. Także to nie jest to nowe doświadczenie i ono pojawiało się i w XVII, XVIII kolejnych wiekach. Natomiast po raz pierwszy, i to jest dla nas takie niezwykłe, doświadczamy tego my. Mogliśmy sobie gdzieś tam wyobrażać, że rozwój medycyny, współczesna technika, od tego są w stanie nas uchronić. Tymczasem okazuje się, że są pewne sytuacje, w których może nie zupełnie jesteśmy bezradni, ale tak niewiele możemy zdziałać w momencie, kiedy ta epidemia zaczyna się szerzyć. To była też jakaś odpowiedź na zapotrzebowanie dotyczące tej pobożności pasyjnej. Chodziło o przeżywanie czasu Wielkiego Postu w sposób jeszcze głębszy. I okazało się, że to nabożeństwo bardzo szybko zaczęło rozchodzić się. Okazało się, że w tym nabożeństwie jest jakiś niezwykły fenomen docierania do głębi człowieka i odpowiadania na jego największe potrzeby. Te dotyczące życia, odpowiedzi na pytanie dotyczące cierpienia, śmierci. I to przesłanie jest wciąż aktualne i ono dopasowane do konkretnych rozważań związanych z męką pańską do dzisiaj staje się takim uniwersalnym nabożeństwem i sposobem przygotowania do przeżycia świąt wielkanocnych poprzez to, czego każdy z nas potrzebuje. I pomimo tego, że jeszcze wciąż musimy stosować się do tego reżimu sanitarnego, coraz więcej osób uczestniczy zarówno w mszach świętych, jak i w nabożeństwach i mamy nadzieję, że nie spotka nas to ograniczenie jeszcze mocniejsze. Dlatego też przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, tak jak przeżywamy mszę świętą każdego dnia, w niedzielę, inne nabożeństwa, tym bardziej przygotowujemy się do tego, aby przeżyć jeszcze mocniej nabożeństwo Gorzkiej Żali. Zaprosiliśmy jako kaznodzieję pasyjnego księdza profesora Roberta Skrzypczaka, który zapewne też bardzo, bardzo chętnie zgodził się poprowadzić te nasze rozważania i będzie to z wielkim pożytkiem dla nas wszystkich. Przygotowują się ci, którzy śpiewają, którzy prowadzą śpiew i my wszyscy też czujemy, że w tej niezwykłej sytuacji potrzebujemy na nowo odczytania przesłania tego nabożeństwa, ale może jeszcze bardziej naszego takiego dojrzalszego spojrzenia na sytuację, która nam towarzyszy, nie tylko gdy chodzi o pandemię, ale także o te wszystkie kryzysy, o których tak dużo się dzisiaj mówi i one są jakimś faktem, ale to jest już szersze zagadnienie na niejedno spotkanie, na niejedną rozmowę. I dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy kilka lat temu otrzymałem właśnie i wersję książkową, i także nagranie Gorzkich Żali w języku francuskim. No jest to coś wspaniałego, ale świadczy o tym, że i dzisiaj w różnych miejscach Europy, na świecie ludzie odkrywają ten fenomen, wielki entuzjazm i takie w oczach zdumienie wielkim odkryciem osób, które właśnie powiedziały z wielką radością, że udało się przetłumaczyć. Myślę, że będzie okazja, żeby posłuchać też chociażby fragmentów tych przekładów. No i tym razem gorzkie żale po francusku. No i tak przewędrowaliśmy z Hiszpanii przez Francję do historycznego kościoła, w którym wszystko się zaczęło, przy krakowskim przedmieściu. Patrzymy na malarską wizję razem z księdzem Piotrem Rutkowskim. Gorzkie żale, które rzeczywiście po raz pierwszy zostały odprawione w kościele Świętego Krzyża pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 13 marca 1707 roku. I stąd rozeszły się, to właśnie jest ta przedziwna historia, po całej Polsce, pewnie dlatego głównie, że misjonarze tutaj z kościoła Świętego Krzyża w XVIII wieku i później wyruszali na teren całej Polski, tej Wielkiej Polski, głosząc misję, rekolekcje, co od razu chcę podkreślić, nabożeństwo, które było i jest sprawowane w języku polskim. Pamiętajmy, że to jest inny czas, wtedy jest liturgia sprawowana w języku łacińskim, a gorzkie żale są w języku polskim. A jak w ogóle zrodziło się to nabożeństwo? Bo jest taka legenda, że nabożeństwo zrodziło się wtedy, kiedy kilka bractw nabożnych działających tutaj pokłóciło się strasznie, które z nich jest ważniejsze. Jak to było naprawdę? Więc to nie jest legenda, tylko takie są fakty. Musimy sobie uzmysłowić to, że Warszawa wtedy tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w okolicach Świętego Krzyża, wyglądała nieco inaczej. Tam, gdzie dzisiaj jest pałac Staszica, był kościół dominikanów obserwantów. Przy kościele Świętego Krzyża istniała konfraternia miłosierdzia Świętego Rocha, tak się to nazywało, czyli mówiąc w skrócie, bractwo Świętego Rocha. Było to bractwo bardzo takie żywotne, które oddziaływało nie tylko w parafii, ale właśnie i w Warszawie ówczesnej. I celem tego bractwa była opieka nad potrzebującymi, których nie brakowało, ludzi chorych, starszych, ubogich, ale także uświetnianie uroczystości parafialnych. Do tego bractwa należeli świeccy. Wiadomo, że nawet z katalogu tych osób, które do tego bractwa należały, były bardzo wybitne osobistości ówczesnej Warszawy. I to bractwo Świętego Rocha, które istniało przy kościele Świętego Krzyża, urządzało swoje procesje. Natomiast bractwo różańcowe, które istniało w tym kościele dominikanów obserwantów, również urządzało swoje procesje. I na tle, mówiąc tak najkrócej, pierwszeństwa, które to procesje miały mieć pierwszeństwo, no dochodziło do jakichś nawet wręcz gorszących scen, jak się okazuje. Pamiętajmy, że to wtedy się wychodziło z sztandarami, z feretronami, no więc to tam mogło się to wszystko różnie dziać. Feretrony szły w ruch? I wszystkie sztandary i chorągwie, tak. Jak w opisach u Krasickiego. No tak, trochę by to mogło być. I ówczesny proboszcz, a zarazem wizytator zgromadzenia księży misjonarzy, proboszcz parafii Świętego Krzyża, ksiądz proboszcz Michał Bartłomiej Tarło, polecił temu bractwu Świętego Rocha: skończy z tym wychodzeniem, modlimy się, mówiąc krótko, w świątyni, żeby nie dochodziło do jakichś gorszących scen. I polecił ułożenie tego nowego nabożeństwa misjonarzowi, księdzu Wawrzyńcowi Benikowi, dla bractwa Świętego Rocha, którego był opiekunem. Co to znaczy nabożeństwo pasyjne? To znaczy nabożeństwo opiewające, tak najkrócej powiedzmy, tajemnicę męki pańskiej. Czasami się mówi o gorzkich żalach, że gorzkie żale to jest taka wyśpiewana męka pańska. Poza tym gorzkie żale, myślę, były od samego początku bardzo bliskie polskiej duszy, bo my zwykle kojarzymy naszą polską pobożność z takimi dwoma charakterystycznymi rysami. Po pierwsze, to jest rys maryjny, ale też nie zapominajmy o takim bardzo wyrazistym rysie pasyjnym naszej polskiej pobożności. Poza tym nasze trudne dzieje, jak wiadomo, wiązały nas też jakby tak dodatkowo, bardzo jakoś tak szczególnie, tajemnica krzyża i zmartwychwstanie, które niosło nadzieję. To jest też bardzo takie interesujące tutaj, że ten tekst gorzkich żali jest wyjątkowy. Na początku gorzkich żali jest pobudka, potem są trzy części i w każdej części mamy hymn, potem jest charakterystyczne to lament duszy nad cierpiącym Jezusem. On rzeczywiście sprawia, że człowiek śpiewający, modlący się w ten sposób, staje się jakby uczestnikiem tego całego przedziwnego misterium męki Pana. Gorzkie żale powstawały początek XVIII wieku. Pamiętajmy, w Warszawie tu było też wiele biedy ludzkiej, nieszczęścia, były epidemie chorób zakaźnych na początku XVIII wieku. To był czas po potopie szwedzkim, były inne niepokoje. No, i myślę, że tu człowiek szuka jakiegoś też i pocieszenia, i umocnienia, i nadziei. Wszystko to jest w tym nabożeństwie. Pamiętajmy, że to jest okres baroku, więc język jest taki kwiecisty. Również czasami też dotyczyło modlitw i rozmaitych innych sformułowań takich pobożnych. Otóż tytuł dokładnie jest taki: Snopek miry z ogrodu getsemańskiego albo żałosne, gorzkie męki Syna Bożego rozpamiętywanie. Mamy Kalwarię w Polsce rozwinięte bardzo, do której się pielgrzymowało, rozważało się tę mękę pańską. Nie tylko Kalwaria Zebrzydowska, ale przecież nie trzeba szukać daleko. No tutaj Góra Kalwaria to pamiątka po tym wszystkim. I od południa Polski aż po północ. Gorzkie żale, ponieważ napisane zostały ułożone przez misjonarza, są jakby pewnego rodzaju, tak bym to ośmielił się tutaj wskazać, pewnego rodzaju syntezą tej polskiej pobożności pasyjnej i naszej duchowości wincentyńskiej, bo to jednak napisał te rozważania misjonarz. A jest język bardzo piękny. Jeszcze dodam jako ciekawostkę, że w ubiegłym roku mieliśmy tu okazję wysłuchać gorzkich żali w przekładzie francuskim, którego dokonała pani Anna Drzewicka. Były zaprezentowane w naszym dolnym kościele właśnie w języku francuskim. Też wiadomo, że pojawiły się tłumaczenia na język litewski, niemiecki i angielski. U nas w każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na gorzkie żale do Bazyliki Świętego Krzyża. Program Trzeci Polskiego Radia. Pieśni postne, tematyka wielkopostna, kto i jak do nich powraca, kto mocuje się z nimi, aby stworzyć najciekawszą interpretację oraz metodę docierania do odbiorcy w czasach pandemii. Drugi rok Dominikanie na swojej stronie zamieszczają niezwykłe filmy wykonania pieśni postnych. Czy to mierzenie się z tradycją? Pani Urszula Rogala, sopran zespołu, który podjął się właśnie takiego niełatwego zadania. Sopran, ale również kompozytor i dyrygent. Witamy panią pięknie. Dzień dobry. Pani Urszulo, czy te pieśni to właśnie mierzenie się z tradycją? Tak, myślę, że można tak na to spojrzeć zdecydowanie, bo jakby są to pieśni z takiego nurtu, które mogłabym określić nurtem muzyki dominikańskiej, a jest to muzyka, która wywodzi się z pewnej reformy liturgicznej podjętej we Francji w latach 80. XX wieku. Tam dominikanin ojciec André Gouze zaczął komponować w nowym jakby stylu. To znaczy, zaczerpnął z różnych tradycji i połączył je ze sobą. I tutaj sięgnął przede wszystkim do czterogłosowej faktury, do śpiewów teze, do śpiewów prawosławnych, także do chorału gregoriańskiego i też do polifonii renesansowej. Także ta tradycja, z której te jego śpiewy czerpią, jest naprawdę bardzo bogata. Później ten cały nurt właśnie został przeszczepiony na grunt polski też za sprawą braci dominikanów, którzy zebrali te śpiewy, przetłumaczyli je na polski, też dodali swoje kompozycje, jak również kompozycje osób, które się zgromadziły wokół środowiska właśnie dominikańskiego. I dzięki temu powstał śpiewnik Niepojęta Trójco, który jest właśnie skarbnicą tego typu śpiewów. I stąd narodził się pomysł pieśni, które możemy nie tylko wysłuchać, ale też zobaczyć. Czy ta propozycja dla pani była zaskakująca? No, była to dla mnie wielka nobilitacja i wielki zaszczyt, bo wcześniej nigdy nie brałam udziału tego typu projektach. Raczej właśnie muzykę liturgiczną wykonywało się na żywo, podczas liturgii, ewentualnie podczas jakichś koncertów, natomiast jeszcze nigdy wcześniej nie było to udostępnione aż takiemu szerokiemu gronu. Ja też nie jestem wykształconą wokalistką, więc to było dla mnie naprawdę bardzo miłe zaproszenie i też ucieszyłam się bardzo, że mogą być też moje kompozycje zawarte w tych nagraniach. A czy to trochę stres, kiedy ma się świadomość, że śpiewamy tu i teraz, w takim, a nie innym składzie? Prawdopodobnie wielu powtórzeń nie będzie, no ale do tego jeszcze oprócz śpiewu kamera, tak? Kamera pomaga czy przeszkadza w skupieniu? Oj, zdecydowanie przeszkadza. To jest bardzo duże utrudnienie, kiedy na przykład człowiek stara się zaśpiewać z dobrą emisją czysto, a tutaj właśnie kamera się znajduje 20 cm od twarzy i ma się wrażenie, że każde drgnienie mięśnia jest widoczne. To dosyć utrudnia rzeczywiście, ale właśnie specjalna technika nagrywania takiego właśnie z powtórkami, ale też potem z playbacku dała nam możliwość już później takiego bardziej na luzie podejścia do tego nagrania wizji. Ten kościół został wybrany między innymi właśnie dlatego, że tam akustyka jest bardzo dobra. Jest to dobra taka przyjazna przestrzeń, też gospodarze są bardzo przyjaźni, nastawieni do naszej działalności. Pierwszy utwór, który dzisiaj zaprezentujemy, to pani kompozycja. Stała Matka Boleściwa. Przepiękny, subtelny to utwór, który prezentowaliśmy rok temu razem z ojcem Bujnowskim, ponieważ absolutnie zachwycił nas. Czy komponuje się muzykę sakralną w sposób trochę inny niż na przykład muzykę filmową? No zdecydowanie jest to zupełnie inna sytuacja twórcza. Muzykę filmową na przykład komponuje się do konkretnego obrazu, do konkretnego scenariusza. A ten tutaj, utwór jak pani komponowała? Ten utwór powstał w taki sposób, że zauważyłam, że troszkę brakuje śpiewu, który miałby odpowiedni charakter, a nadawał się jednocześnie do śpiewania podczas liturgii. I postanowiłam napisać taką pieśń. I tutaj jest to jedna z pieśni, które zostały skomponowane w ulubiony mój sposób, czyli po prostu natychmiast. To znaczy natchnienie przyszło tak nagle, że no po prostu od usiąścia do fortepianu, do zakończenia komponowania całości, no prawie nie było żadnych przerw. Po prostu wiedziałam, co tam ma być w tym utworze i jakby od razu został napisany. Także to jest bardzo przyjemne, bo wtedy nie trzeba chodzić długo z tym tematem i wyrzucać kolejnych wersji do kosza. Tylko to był taki strzał jakby od pierwszego strzału. Od razu pani wiedziała, że tak. To tak, się czuje. Tak, to znaczy to jest też tak, że w tym utworze bardzo mocno mnie zainspirowała muzyka tradycyjna. Troszkę w tym trio żeńskim, które na początku będzie słychać, inspirowałam się takimi pieśniami z tradycji ukraińskiej, ukraińskiego śpiewu wielogłosowego. też moi przyjaciele zajmują się śpiewaniem w takich zespołach, więc miałam okazję poznać dosyć dobrze te tradycje i jest ona zachwycająca, jest taki bardzo szczery śpiew tak zwanym białym głosem, gdzie zazwyczaj właśnie grupa jednorodna, czyli na przykład same kobiety śpiewają właśnie na 3 czy na 4 głosy i powstają wtedy takie specyficzne, gęste współbrzmienia, które mogą wyrazić na przykład właśnie ból albo cierpienie, które tutaj bardzo jest adekwatne do tego tematu. Jak samotny głowę. Stała Matka Boleściwa to pierwsza odsłona naszych wielkopostnych pieśni dominikańskich, kompozycja Urszuli Rogali, która jest naszym gościem. Pani Urszulo, muzykę religijną ma Pani we krwi od dziecka? Tak, to bardzo trafne sformułowanie, ponieważ mój tata jest wspaniałym organistą, to Michał Dąbrowski, który gra w Kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Gdzie zrodziły się pieśni Gorzkie Żale, nabożeństwo. A, no właśnie. Już jako małe dziecko zdarzało mi się tam trafić razem z tatą i tata na przykład grał Bacha, a ja leżałam jako niemowlak tam gdzieś niedaleko i słuchałam. Albo spałam i po prostu przez sen jakoś te dźwięki wpadały mi do uszu. Też poza tym to, że tata prowadzi chór i prowadził odkąd pamiętam, to też jakby było mocne zanurzenie w muzyce sakralnej. Często też jako dziecko byłam po prostu na próbach i mogłam się przysłuchiwać, także pewne takie zwroty z muzyki dawnej na przykład są takie dla mnie oczywiste, bo po prostu jakoś wychowałam się w tym środowisku. Kiedy wykonuje się własny utwór razem z zespołem, ma Pani pokusę, żeby do końca kontrolować śpiewaków, bo przecież to Pani kompozycja, Pani wie, jak to wykonać. Tak, jeżeli biorę udział w tym wykonaniu, to zazwyczaj jednak proszę o jakieś poprawki wykonawcze, bo mam po prostu jakąś konkretną wizję, która towarzyszy temu utworowi. Jeżeli mam szansę akurat wykonać go w taki sposób, to oczywiście staram się mieć na to wpływ. Natomiast jeżeli wiem, że to jest czyjeś wykonanie i ktoś ma własną wizję, to też muszę się z tym pogodzić. No, to jest chleb powszedni kompozytora, że wykonawca oczywiście daje coś od siebie i wkłada swoje własne serce i swoje własne przeżycie na dany utwór i trzeba to zaakceptować, nawet jeżeli to jest jakieś odmienne od wizji. A zdarzało się Pani wykonać utwór czy skomponować utwór dla taty? Tak, to był utwór churalny pod tytułem Rorate Celi, z tego co pamiętam. W każdym razie chór taty był wykonawcą tego utworu. Tak, to też był utwór sakralny. No, bardzo jestem szczęśliwa. To jest fajne, że rodzina wspiera i też dobrze jest mieć właśnie w rodzinie osoby, które dobrze rozumieją właśnie muzykę i właściwie cała rodzina jest muzyczna, bo rodzice się poznali w chórze, dziadkowie też się poznali około właśnie chóru i muzyki kościelnej, ponieważ mój dziadek też był organistą. No, po prostu tak musiało się to zakończyć. Prowadzi Pani warsztaty liturgiczne, to posłuchajmy utworu, który jest Pani kompozycją z warsztatów muzyki liturgicznej w 2017 roku, które odbyły się... Utwór został zarejestrowany w Bazylice Świętego Mikołaja w Gdańsku. Zachowaj nas blisko siebie. Muzyka duszy, Panie Jezu, kompozycja naszego dzisiejszego gościa. Co Panią pociąga, interesuje w komponowaniu? Dlaczego kompozycja? Ukończyłam studia kompozytorskie i bardzo sobie cenię ten czas w życiu. To był naprawdę czas bardzo, bardzo inspirujący. Natomiast tak naprawdę to pociąga mnie właśnie kompozycja liturgiczna. Jest to zupełnie inna przestrzeń. To taka przestrzeń, w której komponuje się muzykę, która ma być ze swojego założenia życiodajna. Ma być to przestrzeń takiego pewnego odkrywania Bożej obecności, bo kiedy człowiek śpiewa pieśń, to otwiera się na Bożą obecność i Boże działanie. Dlatego to jest zupełnie wyjątkowa dziedzina w muzyce. Wiadomo, że każdy rodzaj muzyki w pewien sposób otwiera w człowieku nowe przestrzenie, jakoś napełnia go emocjami, czy też pięknem, a nawet przez to dobrem. Ale muzyka liturgiczna jest właściwie, powinna być modlitwą. Czyli właściwie otwiera człowieka na taką przestrzeń najważniejszą w życiu. I tego uczy Pani dominikanów na warsztatach, młodych dominikanów? Między innymi tak, staram się to przekazać. Chociaż skupiamy się głównie na emisji głosu, ale... A dominikanie młodzi reagują z entuzjazmem, czy raczej jest to dla nich męka? Bo przecież Bogu nie po to szli do zakonu. Bogu dzięki, na szczęście widzę w nich wielką otwartość. Nawet jeżeli ktoś zupełnie nie wierzy w swoje możliwości, to po paru lekcjach udaje się mu obdarzyć mnie jakimś zaufaniem i wspólnie odkrywamy, że jednak pięknie śpiewa i potem zazwyczaj są szczęśliwi bracia z tego, że znaleźli swój głos, który uważali, że nie istnieje i jest głęboko zakopany. A z jakim odbiorem tego cyklu wielkopocnego już się pani spotkała. Czy to działa? Myślę, że tak. Dużo osób pisze do nas słowa wdzięczności, a też po pieśni, którą opracowałam, a która była puszczona teraz jako pierwsza w tym nowym cyklu, czyli Nawróć nas, Panie. Jest to pieśń Jacka Gałuszki, której napisałam harmonię. Bardzo dużo osób prosi mnie o nuty, więc to też jest dla mnie taki konkretny dowód na to, że ta pieśń może się przydawać i widać, że jest zapotrzebowanie na takie treści. Urszula Rogala, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję również. La roca